گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کارو کم تر آید، گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کارو کم تر آید، گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب روست و از راه دیگر آید، گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب روست و از راه دیگر آید، گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید، گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید، گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل برآید، گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل برآید، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید، گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اندر آید، گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اندر آید، گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش و حافظ کین قصه هم سر آید، گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش و حافظ کین قصه هم سر آید، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید، گفتم که ماه من شم، گفتا اگر برآید، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید، گفتم که ماه من شم، گفتا اگر برآید، گفتا اگر برآید.